จะเป็นน้ำนมของแม่คนแม่สัตว์ที่เราเกิดมาเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกกองรวมกันแต่ละชาติก็มากกว่าภูเขาในแผ่นดินเพียงแค่นี้เรื่องของวัฏสงสารท่านจึงบอกว่าเราเดินทางชีวิตจึงวนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อใดได้ยินเสียงของอริยเจ้าอริยชนผู้กูเรียกเพียกขานบอกง่ายๆว่าได้ยินเพิ่นเทศเพิ่นสอนเอาพากันฟังให้มันถึกเมื่อฟังถึกแล้วก็กำหนดทิศทางที่จะเดินทางถ้าทำได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตวาอริยสาวกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเอิ้นผู้ได้ยินเสียงกูบอกง่ายๆว่ามือนี่มาเอิ้นกำลังสิมาเอิ้นแม่ใหญ่เครือเป็นหัวหน้าใหญ่ส่วนหมู่มาฟังเสียงเอิ้นฟังแล้วก็ซื้อๆเข้าหูใส่ออกหูคว้ามือห่อนบ้านก็คือเก่ายังบ่ได้ยินเสียงเอิ้นเพิ่นว่าอสุตวาปุถุชนโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงกูเรียกเรียกเอิ้นหาของอริยชนเพราะนั้นนะฟังเถิดไปว่าได้ยินเสียงเอิ้นเฮาจึงบอกว่าเฮาเนี่ยมั่วเมาตนในไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อขานเอิ้นกูกอ่องแต่ละภพแต่ละชาตินั้นเดินทางด้วยกันทั้งนั้นจากจุดนี้สู่จุดโน้นจากนรกสู่สวรรค์มนุษย์เปรตอสุรกายอินพรหมยมยักษ์วนเวียนแต่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอาศัยเส้นทางที่บริสุทธิ์ทอดตัวไปสู่ที่สิ้นสุดแห่งการเดินทางนั้นจุดหมายปลายทางคือที่ดับลงแห่งความทุกข์ยุติลงแห่งสังสารวัฏลังเรือเฮาเขามาถึงแล้วเปิ้นพุ่นร้องไปต่อไปอีกเมื่อเราหลงทางในป่ากว้างมีผู้ใดผู้หนึ่งมายืนเอิ่นเวิกเวิกหรือว่ามาผีเด้อมาผีเด้อกูกกูกห้องทั้งดานดอยสูงเจ้ายะมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำให้ฟังเสียงผู้เพิ่นหูขานเอิ่นกูกเอามาเด้อเฮาได้ยินเสียงเอิ่นห้องอยู่ป่าหลงทางบู่ป่ามาโหลดบัดอันนั้นเอิ้นว่าได้ยินคันว่าได้ยินก็ร้องต่อไปเมื่อได้ยินเสียงเอิ้นก็รีบเดินทางมาตามเสียงที่เรียงพอมาถึงเส้นทางใหญ่ปั๊บคือเฮาลงทางมาหอดถนนใหญ่มีผู้เอิ้นมาหอนี่บ่ต้องเอิ้นไปเลยบาดนี่อาลาดอาลาดคอยบ่ลงก็ไปอีกจักเทือนในป่าคอยหลับไปนี้ต้องมีบ้านคู่เมืองคนมีน้ํามีข้าวมีตลาดมีคนให้ทําจ้างก็บ่ลงไปอีกบาดนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นที่เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมันก็เป็นอย่างนี้บาปที่ทำกรรมที่ก่อเอาไว้บุญก็ดีบาปก็ดีอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนย่าเมื่อฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูพ้อยกระสูญเสียบ่หวนเห็นได้ยังทออัฐิเบื้องอังคานเท่าฐานทางถมถ่วมแผ่นผืนให้เฮาได้หงเห็นทั้งพองบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดเฮาบาปกับบุญนั้นแหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรเพราะเห็นนั้นบางคนทำบาปด้วยทำบุญด้วยเวลาจะสิ้นใจตายบุญปะทุแรงอารมณ์สุดท้ายไปคว้าเอาบุญจึงเกิดปุญญูปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญบางคนทำบุญมากๆแต่ก็มีการทำบาปบ้างเวลาจะตายบุญที่ทำไว้มากๆเลยลืมคิดเห็นแต่ความชั่วที่ตนเองกระทำตรงนี้อปุญโญปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณนั้นก็เข้าถึงอบุญคือบาปข้ามาเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลทำแต่คุณงามความดีตายแล้วตกนรก7วันคิดถึงข้ามาเหสีที่ตายไปพระนางมาริกาไปถามพระพุทธเจ้าถามวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่บอกคอยให้พ้น7วันไปซะก่อนเพราะว่าในช่วงนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยกำลังคิดถึงเมียอย่างมากแต่เมียนั้นตกนรกไปถามพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้อาคมเหสีของหม่อมฉันมัลลิกานั้นคติของเธอไปไหนพระพุทธเจ้าว่าอย่าได้ห่วงเลยมหาบพิตรราชสมภารอย่าห่วงเธอเธอจะไปตามเส้นทางของเธอเอโกวะมัจโจอเจนติเอโกวะชยเตกุเรเมื่อเธอมาเธอก็มาคนเดียวไม่ได้บอกมหาบพิตรเมื่อเธอจะไปเธอก็จะไปคนเดียวอาถกรรมมะวิวัตเตนะตามเหตุแห่งการมุ่นเวียนแห่งกรรมของเธอแต่ถ้าจะบอกว่าเธอตกนรก พระเจ้าประเสนที่โกศลจะเศร้าใจมากกว่านั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็พร่ำลำพันว่าถ้าหากอัคคมเหสีของหม่อมฉันจะไปตกนรกคนในโลกนี้คงไม่มีใครขึ้นสวรรค์เพราะพระนางทำแต่คุณงามความดีแต่หารู้ไม่ว่าในขณะนั้นนางตกนรกความดีที่นางทำมากๆนั้นไปไหนช่วงจะสิ้นใจนั้นมันไม่ประทุแรงมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่นางเข้าไปในห้องน้ำไปอาบน้ำก้มลงจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสุนัขตัวโปรดเป็นสุนัขตัวผู้มันกลับไปทำอสัตธรรมนางพอใจในผัสสะในสัมผัสกับสุนัขตัวนั้นก็เลยเฉยเลยพระเจ้าแผ่นดินอยู่ข้างบนอยู่ช่องประแกนมองลงมาเห็นเห็นว่าอาคัมเมเหสีนี่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้